سورہ حشر آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے جو مال بطور فے کے عطا فرمایا, فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب, تم نے وہاں اونٹ دوڑائے نہ گھوڑے, تمہیں لڑائی نہیں کرنی پڑی, اللہ نے تمہیں دے دیا. یہاں کیا لفظ استعمال ہوا؟ مال فے کا لفظ استعمال ہوا. تو یہودیوں سے جو غزوے کے طور پہ ملا تھا, غزوے بنی قینقہ میں اور بنو نذیر کے اندر, یہ مال فے تھا, اس لیے کہ یہودیوں کے ان دونوں قبائل نے لڑائی نہیں کی تھی. جی آیت نمبر 7 سورہ حشر, یہاں مال فے کے مصارف بیان کیے. وما افا اللہ, یہاں بھی فے کا لفظ آیا. آیت نمبر 8 حشر, سورہ حشر, اس میں بھی مال فے کے مصارف بیان ہوئے. تو کتنے الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید میں؟ انفال, غنیمت اور فے. غنیمت کے لیے کہیں مغانم آیا, کہیں کچھ اور آیا, تو یہ تین الفاظ مختلف جگہوں پہ استعمال ہوئے. میں نے ساری آیات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. یسألونک عن الانفال, یہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں, غنیمت کے بارے میں. واقعہ یہ ہوا مختصر طور پہ کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو پہلی بڑی غنیمت حاصل ہوئی تھی, اور اس مال غنیمت کی طرف مسلمانوں کی تھوڑی سی رغبت تھی, اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال طیب مال قرار دیا تھا. اسلام کا پہلا بڑا غزوہ تھا, آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تھے, اور یہ پاکیزہ مال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جھولیاں بھر کے عطا فرما دیا. تو اس مال کے بارے میں چونکہ پہلے سے کوئی تفصیل موجود نہیں تھی کہ اس مال کو کیسے خرچ کیا جائے گا, تو صحابہ کرام میں تھوڑا سا آپس میں اختلاف ہوا کہ اس مال کی تقسیم کس قسم کی ہو. اس اختلاف کی تین توجیہات بیان کی جاتی ہیں, تین طریقے کا یہ اختلاف بیان کیا جاتا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام تین حصوں میں تقسیم تھے. ایک تو وہ نوجوان تھے جو دشمن کو مارتے جا رہے تھے, دشمن کے پیچھے جا رہے تھے, اس کو مار رہے تھے, قتل کر رہے تھے, 70 کافر قتل ہوئے تھے, رواسا. دوسرے وہ لوگ تھے جو مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول تھے. تیسرا گروپ ان بوڑھے بزرگوں کا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تلواریں لے کے آپ پر پہرہ دے رہے تھے. جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو ہر ایک نے خود کو زیادہ مستحق قرار دیا. آگے جانے والوں نے کہا کہ ہم نے دشمن کو قتل کیا, غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ مال تو ہم نے جمع کیا ہے, بزرگوں نے کہا کہ اصل کام تو امیر جہاد کی حفاظت ہوتی ہے, وہ تو ہم کر رہے تھے. تو اس پر ان کا آپس میں نزاع ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کر کے تنبیہ فرما دی کہ تمہارا آپس میں اختلاف کرنا اچھا نہیں ہے. نمبر 2, بعض کہتے ہیں کہ یہ اختلاف بوڑھوں میں اور جوانوں میں تھا. جوانوں نے کہا کہ ہم نے تو لڑائی کی ہے بہت زیادہ, آگے بڑھے ہیں, تو ان بوڑھوں کو کیوں ملے, یہ تو زیادہ لڑ نہیں رہے تھے. بوڑھے بزرگوں نے کہا کہ اصل تو پیچھے کمر ہم نے مضبوط کی ہوئی تھی, ہماری رائے اور تدبیر سے کام ہو رہا تھا, اگر ہماری رائے اور تدبیر نہ ہوتی تو تم آگے کیسے لڑ سکتے تھے. تو اللہ نے قرآن کی ان آیتوں کو نازل کر کے کہا کہ آپس میں اختلاف نہ کرو, اللہ اس کے رسول کا حکم مانو. تیسرا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان افراد کو بھی غنیمت کا حصہ دیا جو جنگ میں شریک نہیں تھے, جو جنگ میں شریک نہیں تھے. تین تو مہاجر صحابہ ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ عطا فرمایا. حضرت عثمان غنی, ان کو حضور نے خود تشکیل کی تھی مدینہ میں. جب امیر خود کسی کی تشکیل کر دے کسی جگہ تو وہ جنگ میں شریک ہوتا ہے. خود حضرت عثمان غنی جا رہے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا. حضرت طلحہ اور حضرت سعید بن زید, حضرت طلحہ اور سعید بن زید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے بھیجا ہوا تھا, وہ لڑائی میں شریک نہیں تھے, لیکن جاسوسی بھی تو ضروری ہوتی ہے, دشمن کے احوال کی خبر لینا. ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کی طرح نہیں کہ بس مولویوں کے پیچھے لگے رہیں گے کہ کیا کہا کیا نہیں کہا. انگریز کے زمانے سے سر پہ ٹوپی رکھ کے داڑھی رکھ کے بیٹھ جائیں گے مولوی کے سامنے آ کر اور روئیں گے تقریر میں بہت, اور بعد میں لکھیں گے کہ یہ بہت ڈینجر ہے, خطرناک ہے ملک کے لیے. اللہ تعالیٰ انٹیلیجنس والوں کو ہدایت عطا فرمائے. یہ بھی مسلمان ہیں, انہوں نے بھی مر کے قبر میں جانا ہے. کسی عالم کا آج تک نقصان تو نہیں کر سکے, اپنی آخرت بگاڑتے. انہیں بھی درسوں میں بیٹھ کے اچھی باتیں سننی چاہیے, جمعے کے بیان میں, علماء کے خطبات میں جا کے اچھی باتیں سننی چاہیے. اس طرح کی جھوٹی جاسوسی کرنے سے کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ محافظ ہوتا ہے اپنے دین کے کام کرنے والوں کا. لیکن جو حضور نے جن کو بھیجا تھا وہ تو کفار اور مشرکین کے احوال معلوم کرنے کے لیے گئے تھے, تو ان کو مال غنیمت میں حصہ دیا. کیا نام بتایا ان کے میں نے؟ حضرت طلحہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت سعید بن زید. اور پانچ انصاری صحابہ کو حضور نے غنیمت دی جو جنگ میں شریک نہیں تھے. ابو لبابہ تھے جن کو مدینہ کا حاکم بنایا تھا حضور نے. حضرت عاصم تھے جن کو عالیہ کی طرف, مدینہ کے اونچے حصے کی طرف منتخب کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت حارث ابن حاطب رضی اللہ عنہ تھے جن کو ایک مشرق کی سرکوبی کے لیے الگ سے بھیجا تھا کہ کہیں کوئی فتنہ تو نہیں اٹھا رہا. حارث بن سما تھے اور حضرت خوات بن جبیر تھے. یہ پانچ انصاری صحابہ تھے جن کو حضور نے مال غنیمت میں حصہ دیا تھا. اس پر تھوڑا سا نزاع ہوا کہ جو لوگ جنگ میں شریک نہیں تھے ان کو کیسے ملا, تو قرآن نے تنبیہ کی کہ تمہیں نزاع کرنے کا اختیار نہیں. سمجھ گئے آپ حضرات؟ صحابہ کرام کا یہ وقتی طور پہ اختلاف امت کے لیے رحمت بن گیا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بہت تلقین فرمائی, آپس میں اتفاق و اتحاد کی, آپس میں محبت رکھنے کی, آپس میں تعلق رکھنے کی, اور مال غنیمت کی تقسیم کا شرعی طریقہ بھی ان کے سامنے بیان فرما دیا. تو صحابہ کے جتنے بھی آپس میں نزاع اختلاف تھوڑے بہت ہمارے سامنے آئے, نزاع تو کہیں ہوا نہیں, جو تھوڑا بہت اختلاف ہوا وہ بھی امت کے لیے رحمت بن کے آ گیا. یسألونک عن الانفال, یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, عن الانفال غنیمتوں کا حکم. بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے عن بمانا من, عن بمانا من, اور من کس کے لیے آتا ہے؟ تبعیض کے لیے. یسألونک من الانفال, یہ لوگ آپ سے کچھ غنیمت مانگتے ہیں کہ غنیمت میں سے کچھ ہمیں دیجئے. یہ چند واقعات ہوئے تھے. ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک مشرک نے اس کے بھائی کو شہید کر دیا. انہوں نے جا کے اس مشرک کو قتل کیا, اس کی تلوار اٹھائی اور حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ نفل نہادہ, یہ مجھے مال غنیمت میں بطور انعام کے دے دیجئے. حضور نے کہا جاؤ واپس رکھ دو, ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا. اسی طرح سے چند اور صحابہ نے بھی کچھ چیزیں مانگی تھی, تو جب حضور نے کہا واپس رکھ دو, اللہ کا حکم آیا قل الانفال للہ والرسول, انفال اللہ اس کے رسول کے اختیار میں ہے, تو حضور نے ان کو بلا کر ان کو انعام کے طور پہ دے دی. تو یسألونک عن الانفال ای من الانفال, کہ کچھ غنیمت مانگتے ہیں آپ سے. یسألونک عن الانفال, یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمتوں کا. قل الانفال للہ, آپ فرما دیجئے مال غنیمت اللہ کا ہے, ور رسول اور رسول کا ہے. اسلامی معیشت کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ مال کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم, مال کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے, اور اس کی عارضی ملک اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کا مال غنیمت ہمارے سامنے ڈھیروں کی شکل میں آ گیا, ڈھیروں کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا, تو ہمارے دل میں تھوڑا سا توجہ اللہ سے ہٹ کے مال کی طرف آئی. اللہ نے ہمارے دل ٹھیک کرنے کے لیے کہا الانفال للہ والرسول, تمہارا مال غنیمت ہے ہی نہیں, یہ اللہ اس کے رسول کا ہے. ہمارے دل پاک صاف ہو گئے مال سے, تو اللہ نے کہا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, اللہ نے ہمیں اس میں سے چار حصے واپس فرما دیے. تو اللہ بندے کی اصلاح کرتا ہے, جب بندے کی اصلاح کر لے تو اسے پھر دنیا میں وسعت اور رغبت ہر چیز عطا فرما دیتا ہے. قل, آپ فرما دیجئے الانفال للہ والرسول, مال غنیمت اللہ کا ہے, اللہ کی ملک ہے, رسول کی ملک ہے, کہ رسول جس طرح سے چاہیں گے اسے خرچ کریں گے. فاتقوا اللہ, پس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو. تمہارا کام نہیں ہے مجاہدو کہ مال غنیمت کے پیچھے پڑ کے آپس میں لڑنا شروع کر دو, ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا شروع کر دو. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو. آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو، واصلی ہو اصلاح کرو، ذات بینکم آپس کے تعلقات کی. قرآن نے دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک ہے ذات الصدور، ایک چیز کیا ہے ذات الصدور، علیم بذات الصدور، اور ایک چیز بیان فرمائیے ذات البین. ذات البین، ذات الصدور جو چیز دل میں ہے وہ تو خیالات ہیں، عزائم ہیں، وساوس ہیں، اور ذات البین جو چیز تمہارے درمیان ہے وہ ہے مومن کی زبان، مومن کا بولنا. یعنی اپنی زبانیں ٹھیک کر لو، ایک دوسرے کے خلاف اس زبان کو استعمال نہ کرو. جس آدمی کی زبان ٹھیک ہو جائے گی اس کی اصلاح کا ایک بہت بڑا حصہ حل ہو جائے گا. یہ زبان انسان کو سب سے زیادہ گناہوں میں مبتلا کرتی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا جو آدمی اپنی زبان اور شرمگاہ کے بارے میں ضمانت دے دے کہ اسے غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا. اس زبان کی اصلاح فرض ہے. یہ زبان چاہے تو کلمہ پڑھ لے، یہ زبان چاہے تو کفر کر لے. ایک کلمہ بول کے انسان اللہ کے قریب چلا جاتا ہے اور دوسرا کلمہ بول کے آدمی جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ میں اشارہ دیا کس چیز کی اصلاح کا؟ زبان کی اصلاح کا. ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ اپنی جیب میں کاغذ رکھا کریں اور اس پہ لکھا کریں، غور کیا کریں، ہر بات بولنے سے پہلے غور کیا کریں کہ میں نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، مجھے کیا بات بولنی ہے اور کیا بات نہیں بولنی. ہر بات مسلمان کو بولنا گوارا نہیں ہوتا. گالی دینا جائز ہے، غیبت جائز ہے، کسی کی چغلی کھانا جائز ہے، کسی سے اختلاف والی بات کرنا جائز ہے. اس لیے سوچنا چاہیے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. یہ زبان کی اصلاح کا نسخہ بتا رہا ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. زبانوں نے بیڑا غرق کر دیا آج. دوسرا، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. ہر جگہ بولنے کی نہیں ہوتی. کوئی آدمی دریا کے کنارے چلا جائے، دریائے سوات، اور وہاں جا کے لوٹے میں پانی لے جا کے ڈال رہا ہو یا تھوک رہا ہو اس دریا میں، اسے پوچھو کیا کر رہے ہو، کہا دریا کا پانی زیادہ کر رہا ہوں تھوک کے. کچھ لوگ علماء کے پاس جا کے بولتے رہتے ہیں، بس ان کو فلسفہ بتاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بڑوں کے سامنے بولتے ہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے بولتے ہیں. ہر جگہ مومن کو بولنا اچھا نہیں ہوتا. کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. جہاں بولنے کی جگہ ہو وہاں آدمی بولے، اور جہاں بولنے کی جگہ نہ ہو وہاں خاموش ہو جائے. بڑوں کے سامنے نہیں بولنا چاہیے. اور تیسرا، کیسے بولنا ہے کیسے نہیں بولنا. بولنے کا طریقہ، بعض لوگوں کا لہجہ بہت سخت ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ہمارا دل صاف ہے ہماری زبان سخت ہے. ویسے وہ دل صاف ہے تو زبان کیوں نہیں صاف کر لیتے؟ اندر کی چیز کو صاف کر لیا، باہر کی چیز صاف نہیں ہو رہی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہتے دل بہت صاف ہے ویسے، اوپر سے میں سخت ہوں تھوڑا سا. یعنی اتنا زبردست ہے کہ اندر کو صاف کر لیا اور باہر کو صاف نہیں کر سکتا. تو طریقے سے بولنا چاہیے، زیادہ غصے میں، زیادہ اکڑ کے، زیادہ تکبر سے بولنا بھی اچھا نہیں ہوتا. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زبان پر قابو پائیں، ورنہ جب بوڑھے ہو جائیں گے یہ زبان بہت تنگ کرے گی. بڑھاپے میں انسان کے جسم کی تمام چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں، دماغ، ہاتھ، پاؤں، جسم، ساری طاقت زبان میں آ جاتی ہے. اگر بولنے کا طریقہ نہیں سیکھا بڑھاپے میں، جب داڑھی سفید ہوگی آدمی ایسی غلط باتیں بولے گا کہ لوگ ہنسیں گے، شرمندہ کریں گے، گھر والے تنگ ہوں گے، بچے تنگ ہوں گے، بوڑھے تنگ ہوں گے، سارے ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، اور آدمی اس بیماری کو لے کے قبر میں چلا جائے گا. اس لیے جو نیک بزرگ ہوتے ہیں وہ ذکر اذکار تلاوت میں لگے ہیں، گھر میں ان سے کوئی بات کرے یا نہ کرے. اور جن کی زبان خراب وہ بچے کو دیکھیں گے، وہ کیوں اٹھا کے جا رہا ہے، وہ کیوں لیا ہوا ہے، اس نے پلیٹ کیوں اٹھائی ہے، اس نے چاول کیوں پکڑے، اس نے روٹی کیوں پکڑی ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو پکڑو، بس ادھر کی بولے گا، ادھر کی بولے گا. گھر والے تنگ آ کے کہیں گے بھائی بابا مسجد میں جاؤ، اذان ہو گئی ہے، اذان ہو گئی ہے، وہاں جا کے بیٹھ. خاموش تو رہ نہیں سکتے بالکل. مسجد میں جاتے ہی امام صاحب پہ شروع ہو جائیں گے، اب دیکھو 5 منٹ رہ گئے امام نہیں آیا ابھی تک، مسلح ٹیڑھا رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں مسلح ٹیڑھا، یہ امام ہے، اس کی قرآت اچھی ہے، رکو سجدہ اچھا نہیں ہے. اس کا رکو سجدہ اچھا ہے، قرآت اچھی نہیں، مسجد میں بھی جا کے شروع رہے گا. تو یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ زبان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس عزم کو ٹھیک کر دے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان پکڑ کے کھینچتے تھے اور کہتے تھے کہ اسی زبان نے مجھے بہت ساری مصیبتوں میں ڈالا، اس زبان نے مصیبتوں میں ڈالا۔ ایک بار فرمایا کہ کتنے لوگ جہنم میں اس زبان کی وجہ سے اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، اوندھے منہ زبان کی وجہ سے ڈالے جائیں گے، اس لیے اپنی زبان کو پکڑ رہے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان میں پورے اشعار ہیں زبان کے بارے میں، احفظ لسانک فانہ ثعبان، اپنی زبان کی حفاظت کرو کیونکہ یہ سانپ ہے، ازا ہے، اس کو درست کرو اس زبان کو۔ ایک اور شاعر کا شعر ہے کہ میں آج تک خاموش رہنے پہ کبھی نادم نہیں ہوا، لیکن ندمت علی الکلام مرارا، بولنے کی وجہ سے مجھے کتنی بار شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی۔ زیادہ نہیں بولنا چاہیے، فضول نہیں بولنا چاہیے، فتنے والی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، بلا ضرورت بات زبان سے نہ نکالے، زبان کو ذکر اذکار کا خوگر بنائے، زبان کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے، زبان کو علم کا تابع کرے، زبان سے کسی کی عزت خراب نہ کرے، زبان سے آدمی نیکیاں کمائے، زبان سے آدمی مسلمانوں میں جوڑ اور محبت پیدا کرے، زبان سے آدمی کم سے کم کام لے، تب یہ زبان زیادہ سے زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا وہ اصلح ذات بینکم، آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو مسلمانوں۔ پیسے کے پیچھے مسلمان آپس میں نہیں لڑتے، بھائی بھائی آپس میں جاگیر کے پیچھے نہیں لڑتے، زمینوں کے پیچھے نہیں لڑتے، یہ پیسہ عارضی چیز ہے، اگر مجاہدین میں اختلاف ہو گیا تو کافر تم پہ قبضہ کر لیں گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ان بمانا از ہے، از کن تم مومنین، جب تم ایمان والے ہو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم مومن ہو تو پھر اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، جو تمہیں اللہ کہہ دیں، اس کے رسول کہہ دیں، اس پر سر جھکا لو۔ آگے ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، پانچ نشانیاں۔ انما المؤمنون الذین، ایمان والے تو وہی لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، وزیلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جائیں۔ یہ وزیلہ پانچ طریقے سے، چار طریقے سے استعمال ہوتا ہے، وزیلہ یوجلو، وزیلہ یاجلو، وزیلہ ییجلو، وزیلہ ییجلو، ان سب کے معنی ہے الخوف۔ اذا ذکر اللہ وزیلت قلوبہم، قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا کہ مومن اللہ کے نام سے ڈرتا ہے۔ خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف عقاب ہے اور ایک خوف جلال ہے۔ جو گناہگار ہو وہ عقاب سے ڈرے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا، اور جن سے گناہ نہیں ہوتے وہ اللہ کے جلال سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ ایک سب سے بڑی حقیقت ہے، اور افسوس یہ کہ مسلمانوں کو اس حقیقت کا ادراک نہیں۔ آج جو لوگ یہ گندے عشق معشوقی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے سامنے کسی لڑکی کا نام لے لو، ان کے دل دھک دھک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، دھک دھک کرنا، دوستی یاری کی وجہ سے۔ کسی بڑے شخص کا نام لے لو کہ وہ ڈی سی صاحب کے پاس جانا ہے، ایس پی صاحب کے، فوراً تیاری شروع کر دیں گے، سیٹنگ شروع کر دیں گے، صابن سے منہ دھوئیں گے کہ ابھی ڈی سی صاحب سے ملاقات ہے میری، تھانے دار صاحب سے ملاقات، اور اللہ کے سامنے نماز میں آئیں گے تو بھوت بنے ہوئے ہوں گے، چہرہ بھی صاف نہیں ہوگا، جسم بھی صاف نہیں ہوگا۔ اللہ کا خوف نہیں ہوتا مسلمانوں کے دلوں میں، نماز پڑھیں گے گندے کپڑوں میں، اور نماز کے بعد پتا چلے کہ ابھی جا کے ملاقات کرنی ہے کسی حکومت والے سے، یا کسی ولیمے میں جانا ہے، اب بال بھی سیٹ کریں گے، داڑھی بھی سیٹ کریں گے، اور پتا نہیں کیا کیا کریں گے، اور اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے، کوئی چیز سیدھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ مومن اللہ کو ماننا چھوڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف، شیر سامنے آ جائے تو ڈر جاتا ہے، اور پتا ہے کہ اللہ موجود ہے میرے سامنے، کتا آ جائے تو گھبرا جاتا ہے، کتے سے ڈرتا ہے مومن، اور اللہ رب العالمین سے محبت نہیں کرتا، نماز میں بھی خوف نہیں آتا، اور کسی کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، گناہ سے رکتا بھی نہیں ہے۔ مومن، تجھے اللہ کی عظمت دل میں لانی پڑے گی۔ یہودیوں کے بارے میں ہم نے قرآن میں جب غور کیا تو سب سے بڑی خرابی یہودیوں میں یہ آئی کہ لفظ اللہ کو انہوں نے رسوا کرنے کی کوشش کی تو خود رسوا ہو گیا۔ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، اللہ کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے تھے، اللہ کے نام پہ چندے مانگ کے اپنے پیٹ بھرتے تھے اور دین کے کاموں پہ خرچ نہیں کرتے تھے، اللہ کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، اللہ کا نام غلط استعمال کرتے تھے، اللہ کے نام پہ غلط مسئلے بیان کرتے تھے۔ جب اللہ کے نام کی عظمت یہودیوں کے دل سے نکلی، وہی یہودی جن کے لیے آسمان سے من و سلوا نازل ہو رہا تھا، جن کے لیے دریائے نیل میں راستے بن رہے تھے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بچڑے اور گائے کو زندہ کر رہا تھا، وہی بنی اسرائیل والے ایسے تباہ ہوئے کہ اللہ نے سور اور بندر بنا دیا۔ اللہ کے نام کی عظمت سب سے بڑی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اللہ کا نام کثرت سے لے، اللہ اللہ ہو، اللہ کا نام کثرت سے لے، محبت پیدا ہو۔ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ زمین پہ بیٹھا ہوا لکیریں کھینچ رہا ہے، کس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا لیلا کا نام لکھ رہا ہوں۔ اسے لیلا سے عشق تھا، تو جسے اللہ سے عشق ہوتا ہے وہ اللہ کا نام لیتا ہے کثرت۔ اللہ کے نام پہ مرتا ہے، اللہ کے نام پہ جان دیتا ہے، اور اللہ سے سچا عشق رکھتا ہے، اللہ کی عظمت اور جلال کا تصور اپنے دل کے اندر لاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرما دے۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے چھوٹا سا، کہ یہاں کہا گیا کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اور دوسری جگہ کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہاں کہا گیا اللہ کے ذکر سے خوف آتا ہے، قلوب پہ خوف، اور وہاں کہا گیا اللہ کے ذکر سے دل کو کیا نصیب ہوتا ہے؟ اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں تعارض آ گیا، ان دونوں میں کیا آ گیا؟ سمجھ آیا تعارض آپ حضرات کو؟ تو اس کا جواب دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں، کہ ایمان والے جب اللہ کا نام لیتے ہیں تقشعر، تو ان کے جسم پر اور ان کے دل پر ایک خوف کی کیفیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ اتنا بڑا، اتنا طاقتور، اتنا عظمت والا، اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی زمین بنائی، اتنے سمندر بنائے، دریا بنائے، انسان بنائے، ساری مخلوقات کو بنایا، کلمہ کن سے پیدا کیا، جنت بنائی، جبرائیل بنایا، حضرت محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا، اتنا اونچا، ایک خوف کی کیفیت، اور پھر جب پتہ چلتا ہے کہ وہی تو میرا رب ہے، میرا پیارا ہے، تو اس کے بعد اطمینان کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے، کہ انسان کو خوف بھی ہو اور ساتھ ساتھ امید بھی ہو، اسی چیز کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب ان کے سامنے پڑھی جائیں اللہ کی آیتیں، زادتہم ایمانا، وہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیں۔ جب ان کے سامنے قرآن کو پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جائیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے احکامات کو بیان کیا جائے، تو ان کے ایمان کی کیفیت میں ترقی ہو جائے۔ ایمان کی کیفیت کبھی بہت اونچی ہو جاتی ہے، آدمی جنت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، جہنم کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب موجود پاتا ہے، اور کبھی ایمان کی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہاں تک کہ غیروں کے سامنے اپنے جسم کے کپڑے اتارتا ہے، اور بے حیا اور ذلیل و خوار جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز اس کے ایمان کو بڑھانے والی ہے وہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو مومن کے دل سے زن کو دور کر دیتی ہیں، ایک قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو سننا، قرآن مجید کو پڑھنا، اور دوسرا موت کو یاد کرنا۔ جو آدمی ان دونوں چیزوں کو جاری رکھے گا اس کا دل پاک رہے گا، اس کا دل صاف رہے گا، اسے نوٹ گننے کا شوق نہیں ہوگا، اسے دنیا کے ٹکے پیسے کمانے کا شوق نہیں ہوگا، تب اسے اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ جب اللہ کی محبت نصیب ہوگی تو جہاد میں جانے کی توفیق بھی مل جائے گی۔ اس لیے جو مقاصد نبوت بیان ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے ویتلو علیہم آیاتہ، حضور قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ مسلمانوں نے اس چیز سے بہت غفلت کی ہوئی ہے، کتنے مسلمان ہیں ان کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، خوش ہیں جی ہم ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، تاجر بن گئے۔ قرآن نہیں پڑھانا تو ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، انسان کہلانے کے قابل کوئی نہیں کہلائے گا۔ یہ قرآن مسلمان کو انسان بناتا ہے۔ اس قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور روزانہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے ذریعے سے کیفیت ایمانیہ کو ترقی نصیب ہوتی ہے، ورنہ آہستہ آہستہ ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یعنی توکل کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کو مؤثر حقیقی نہیں مانتے, دوائی کو نہیں مانتے کہ یہ دوائی شفا دے گی. وہ کہتے ہیں اس دوائی کے ذریعے سے شفا کون دے گا؟ اللہ دے گا. یہ نہیں کہتے کہ یہ کپڑا جو ہے مجھے سردی سے بچائے گا. وہ کہتے ہیں سردی سے کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. بھوک کون اتارے گا؟ کھانا اتارے گا یا اللہ اتارے گا؟ اللہ اتارے گا. پانی میں ڈوبنے سے کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. سارے کام کرنے والا حقیقت میں کون ہوتا ہے؟ جب مومن کی نظر اللہ پر ہوتی ہے تو اسباب بھی ٹھیک ٹھیک کام کرتے ہیں, اور جب مومن کی نظر اللہ سے ہٹ کے اسباب پر پڑ جاتی ہے تو اسباب بھی الٹے ہو جاتے ہیں. کئی لوگ پانی پیتے ہیں پیاس نہیں بجھتی, کھانا کھاتے ہیں بھوک ختم نہیں ہوتی, تیرنا جانتے ہیں پھر بھی ڈوب کے مر جاتے ہیں, اس وجہ سے کہ نظر اللہ پہ نہیں ہوتی. یہ جو لوگ وظیفے کرتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ایک عالم نے وظیفہ بتایا تھا کہ یہ پڑھ لینا تمہاری روزی برکت ہو جائے گی, تمہارا قرضہ اتر جائے گا. ہم نے تو اتنا پڑھا کچھ بھی نہیں ہوا. فلاں قرآن کی سورت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ سورت پڑھو گے تو تمہارے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا. میں تو وہ سورت روزانہ پڑھتا ہوں, میرے گھر میں فقر و فاقہ بھی آتا ہے. میں نے فلاں وظیفہ کیا, میں نے فلاں ورد کیا, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم نے کہا تمہیں اصل بات کا پتہ نہیں ہے. اصل میں کوئی آدمی کوئی بھی عمل کرے گا, مثلا کوئی آدمی نماز پڑھے گا کہ میری روزی میں برکت ہو جائے, یہ نماز ہے ہی نہیں, یہ نماز ہے ہی نہیں. کوئی آدمی وظیفہ پڑھ رہا ہے اللہ اکفنی بے حلالی کا نہرامی کو اغنی فضلی کا امن سواس, اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرا قرضہ اتر جائے, تو یہ دعا ہے ہی نہیں, یہ دعا ہے ہی نہیں. کوئی آدمی سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہا ہے اذا وقعت الواقعہ اور کہہ رہا ہے میرے گھر سے فقر و فاقہ دور ہو جائے, اس نے سورہ واقعہ کی تلاوت کی ہی نہیں. ہر عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے, جب اللہ راضی ہوگا تو اس عمل میں برکت پیدا ہوگی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نماز پڑھو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے نماز پڑھو گے تب روزی میں برکت پیدا ہو جائے گی. اللہم اکفنی بحلالی کا یہ دعا پڑھو کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دعا پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قرضے سے نجات عطا دے گا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, کس کے لیے پڑھو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو, تب اللہ تمہیں دشمن سے بچا لے گا. کوئی عمل کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے اللہ اس عمل میں تاثیر ڈالے گا کہ یہ عمل فلاں کام کرائے گا, یہ عمل فلاں کام کرے گا. کوئی عمل خود کوئی تاثیر نہیں رکھتا. پانی پیاس بجھانے کی خود تاثیر نہیں رکھتا, یہ تاثیر مالک نے رکھی, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. وعلی ربہم یتوکلون, مجاہدین اسباب پہ نظر نہیں رکھتے, مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر رکھتے. الذین یقیمون الصلاۃ, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں. نماز کو قائم رکھنے کا مطلب نماز کو اس کے صحیح طرح آداب کے ساتھ اور اس کی تمام شرائط کے ساتھ پڑھنا. یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں رکوع سے پورے کھڑے نہیں ہوتے, سجدے میں چھلانگ لگا دیتے ہیں, سجدے سے ابھی اٹھتے نہیں دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں, یہ اقامت صلات نہیں ہے. ایسی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی. نماز جو اطمینان سے پڑھی جائے, توجہ سے پڑھی جائے, ایسی نماز جس میں اللہ سے باتیں کی جائیں, مومن بول رہا ہے اللہ سن رہا ہے جواب دے رہا ہے. سورہ فاتحہ مومن پڑھتا ہے اللہ آسمان سے جواب دیتا ہے, اور ہر نماز میں یہ تصور ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ میرے سامنے ہے. اور وقت پہ پڑھی جائے, جماعت کے ساتھ پڑھی جائے, توجہ سے پڑھی جائے, کپڑے پاک صاف کر کے پڑھی جائے, خوشبو لگا کے پڑھی جائے, دانت صاف کر کے پڑھی جائے, وضو بھی اچھے طریقے سے کیا جائے, اسے کہتے ہیں اقامت صلاۃ. ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں دکان کا حساب کتاب کرتے ہیں سارے, پھر کہتے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا. لوگ کہتے ہیں نماز میں خیالات آتے ہیں ہمیں. نے کہا کبھی وضو بھی ٹھیک کیا ہے؟ جو آدمی وضو ٹھیک کرے گا اسے نماز میں خیال نہیں آئے گا. آج سے تجربہ کر لیں آپ لوگ, وضو کریں طریقے سے, جا کے بیٹھیں اطمینان سے, پانی رکھیں, پانی زیادہ استعمال نہ کریں, مسواک استعمال کریں, دعائیں پڑھیں جو وضو کے شروع میں مسنون دعا آئی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ اگر دعا نہیں آتی خالی بسم اللہ پڑھ لیں, ہاتھ دھوئیں, نیت کریں کہ میں نے ہاتھ دھو لیے میرے ہاتھ کے گناہ گئے ختم, پھر منہ دھوئیں زبان کے گناہ گئے, کلی کریں, مسواک کریں, پانی منہ پہ آہستہ سے ڈالیں، زور سے نہ ماریں، اور زیادہ پانی خرچ نہ کریں، پانی تھوڑا بہت کم خرچ نہ کریں، وضو کے دوران کسی سے باتیں نہ کریں، اور ہر عضو کو دھوتے وقت یہ نیت رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس عضو کو بندہ دھوتا ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں. پورا وضو اس انداز میں کر کے وضو کے آخر والی دعا پڑھ کے آپ نماز میں، آپ کو خیال نہیں آئے گا انشاءاللہ. یہ میں پورے وسوخ سے کہہ رہا ہوں. اب وضو کیا، شائیں بائیں باتیں بھی کر رہے ہیں، پانی بھی باہر ہے. دوسرا نسخہ اس کو لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس، کسی کو نماز میں کوئی خیال نہیں آئے گا انشاءاللہ. ہر رکن سے پہلے نیت کر لیں، ابھی میں قیام کر رہا ہوں. زبان سے نہ کہیں، زبان سے کہیں گے تو نماز خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اب میں اللہ کے لیے رکوع میں جا رہا ہوں، اب میں اللہ کے لیے سجدے میں جا رہا ہوں، اب میں اللہ کے لیے تحیات پڑھ رہا ہوں. جو جس رکن کی نیت کر کے جائے گا اس رکن میں اسے کوئی خیال نہیں آئے گا. لیکن نیت کرنے سے بڑا بوجھ پڑتا ہے طبیعت پہ. ویسے آزادی ہوتی ہے، امام جب سلام پھیرے گا ہمیں پتہ چل جائے گا جان چھوٹ گئی ہے، اس کے بعد باہر نکل جائیں گے. تو یہ چیز اقامت صلات میں نہیں آتی. اللہ ہماری نمازوں کو بھی سیدھا کر دے. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں. ومما رزقناہم، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے. ینفقون، خرچ کرتے ہیں. جتنا بھی دیا، زیادہ دیا اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، تھوڑا دیا اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں. بخل نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو دیتے رہتے ہیں. اور اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو اللہ کو دیتا ہے اللہ بھی اسے واپس دیتا ہے. اللہ غیرت مند ہے، ہم اسے نقد دیں وہ ہمیں ادھار پہ ٹالے کہ جنت میں جا کے دوں گا، ایسا نہیں ہوتا. حضرت صدیق اکبر نے گھر کا سارا سامان جہاد میں دے دیا. کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے اگلے دن ان کے گھر والے کہیں بھیک مانگنے کے لیے چلے گئے؟ پڑھا ہے آپ نے؟ کس نے روزی پہنچائی اگلے دن ان کے گھر میں؟ اللہ نے پہنچائی. جو آدمی اللہ کے لیے خرچ کرے گا اللہ فوراً اسے واپس دے گا. یوفا الیکم وانتم لا تظلمون. صرف انسان ہمت نہیں کرتا، اگر ہمت کر لے تو کروڑوں اربوں خرچ کر دے، اللہ واپس دیتا جائے گا، واپس دیتا جائے گا، بڑھا بڑھا کے دیتا جائے گا. جس کو اللہ ہمت دے دے وہ بہت قربانی دیتا ہے، اور جس کو ہمت نہ دے اس کا پیسہ یہی زمینوں میں اور پتہ نہیں بلڈنگوں میں اور عمارتوں میں اور کن کن گندگیوں میں خرچ ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن حساب بھی دینا پڑتا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا. حقا یہ صفت ہے مفعول مطلق محذوف کی. اولئک هم المؤمنون ایمانا حقا، یہ لوگ ہیں سچے ایمان والے. حقا، علامہ قرطبی نے عجیب نقطہ لکھا ہے، فرمایا لکل حق حقیقت، ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے. جو چیز حق ہو اس کی کیا ہوتی ہے؟ حقیقت بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل حق ہیں اور کام کرتے ہیں الٹے سیدھے، تو اگر حق ہوتا تو اس کی کوئی حقیقت بھی تو نظر آتی، سچی بات کی کوئی حقیقت بھی تو ہوتی ہے. فرمایا کہ مومن کے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ سے ڈرے، مال خرچ کرے، نمازیں پڑھے، جہاد میں نکل کے جان قربان کرے. یہ مومن کے ایمان کی حقیقت ہے. جس کے اندر یہ حقیقت موجود نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، اس کا ایمان درست نہیں ہے. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس. ومغفرت، اور معافی ہے. ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے. پہلی چیز بیان فرمائی، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں اپنے رب کے ہاں. جتنی کوئی شخص دین کے لیے تکلیف برداشت کرے گا اتنا اس کے درجے اونچے ہوتے چلے جائیں گے، اور ہر عمل کا اجر اس عمل کے مثل ہوتا ہے. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مجاہد کو جنت میں 100 درجے ملیں گے. 100 درجے، 100 درجے. کہا یہ 100 درجوں کا کیا مطلب ہے؟ اتنا اونچا کیوں لے گیا اللہ مجاہد کو؟ فرمایا ہر عمل کا ثواب اس عمل کے مثل ہوتا ہے. چونکہ مجاہد نے اللہ کے دین کو اونچا کیا تھا ساری دنیا میں، تو جنت میں اللہ نے اسے سب سے زیادہ اونچا کر دیا. وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ، تو جو آدمی ایمان بھی لائے گا، مال بھی خرچ کرے گا، تو ہر عمل کے برابر اسے درجہ ملتا چلا جائے گا. لیکن آدمی درجے پا کر بھی اگر اسے گناہوں کا خطرہ ہو تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ پھر نیچے نہ اتار دے. فرمایا ومغفرت، اور اللہ کی طرف سے معافی. اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ دیکھیں، مغفرت اور عفو میں فرق ہے بہت. عفو اور مغفرت دونوں میں کیا ہے؟ فرق. مختصر سا اس کو سمجھ لیں تاکہ آگے بڑھ سکے ہم. عفو اور مغفرت میں فرق. جب آپ ایک مثال لے لیں، ایک آدمی آپ کا قریبی دوست ہے، اس نے آپ کو کوئی دھوکہ دے دیا، اس نے آپ کو کیا کر دیا، کوئی دھوکہ دے دیا، بہت سخت دھوکہ دیا، بہت سخت فراڈ کیا آپ کے ساتھ، تو آپ کتنے کام کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ تین کام۔ پہلا کام یہ کہ آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا آپ کا دل اس سے کٹ جاتا ہے، اور تیسرا آپ اسے اگر پہلے کچھ دیتے تھے، مال، ہدیہ، تحفہ، وہ آپ بند کر دیتے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو تین کام اس کے ہو جاتے ہیں، پہلا کام اللہ کی رحمت بند ہو جاتی ہے اس، اللہ کی رحمت کیا ہو جاتی ہے، بند۔ دوسرا، جہاں اس نے گناہ کیا وہ جگہ گواہ بن جاتی، جس زمین پہ گناہ کیا وہ زمین گواہ، وہ ہوا گناہ، وہ جس کے ساتھ گناہ کیا وہ گواہ، جس جسم کے حصے سے گناہ کیا وہ گواہ، انسان کی کھال گواہ، بیسیوں گواہ بن جاتے ہیں، فرشتے گواہ، لکھنے والے گواہ، کرامن کاتبین گواہ، صحیفہ گواہ، وہ سارے گواہ بن جاتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا۔ اور تیسرا کام یہ کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو انسان جب توبہ کرتا ہے تو کہتا ہے وافو عنا، یا اللہ پہلا کام تو یہ کر اپنی ناراضی دور کر دے، وافو عنا، اللہ نے کہا چلو ناراضی دور ہو گئی، اب اللہ کی ناراضی تو دور ہو گئی، یہ جو گواہ بنے ہوئے ہیں، زمین گواہ، صحیفہ گناہ، جسم گواہ، کھال گناہ، یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت کے دن زبان جو ہے گواہی دے گی، کھال گواہ دے گی، اور قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، قیامت کے دن آدمی اپنی کھال سے کہے گا کہ تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کھال کہے گی مجھے اللہ نے زبان دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی، تو آدمی کہتا ہے واغفر لنا، یا اللہ گناہ کے سارے اثرات بھی ختم کر، واغفر لنا، گناہ کے سارے اثرات بھی ختم کر دے، تو گناہ کے سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، سب چیزیں بھول جاتی ہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا۔ جب اللہ کی ناراضی بھی دور، گناہ کے اثرات بھی دور، ورحمنا، تو جو رحمت رکی ہوئی تھی وہ اس پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی۔ تو اس لیے مغفرت کا لفظ لایا کہ اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہ کا نام و نشان ہی مٹا دیتا ہے۔ جو آدمی یہ کام کرے گا اللہ گناہ کا نام و نشان ہی مٹا دے گا، اور اس گناہ کی وجہ سے اسے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ ورزقن کریم، اور اللہ تعالیٰ اسے عزت کی روزی دیں گے، جنت میں یا دنیا میں اسے عزت کی روزی دیں گے، مال غنیمت کی شکل میں، یا رزقن کریم سے مراد اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی معرفت کا نور عطا فرمائیں گے، جس نور کی برکت سے وہ روشنی دیکھ سکے گا اور آگے بڑھ سکے گا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے، من بیتی کا، آپ کے گھر سے، بالحق، ایک کام کے واسطے، ایک حق کام کے واسطے۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ یہاں سے تفصیل سے شروع ہو گیا۔ غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اللہ تعالی کی نصرت اس غزوہ میں کھل کر سامنے آ گئی تھی، اس لیے قرآن مجید نے اس کو پوری تفصیل سے بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تھی کہ ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس مکہ آ رہا ہے، اور وہ مدینہ کے قریب سے گزرے گا، اور اس قافلے میں ہزاروں دینار کا سامان موجود ہے، کئی ان کے اونٹ موجود ہیں، اور قافلے کے ساتھ صرف 60 آدمی اس کی حفاظت کے لیے یا اس کی نگہبانی کے لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آپ نے اپنے صحابہ کو نکلنے کا حکم دے دیا، آپ کے ساتھ 313 صحابہ نکل گئے، جو زیادہ اسلحہ بھی نہیں تھا، صرف دو آدمیوں کے پاس گھوڑے تھے، باقی لوگوں کے پاس گھوڑے اور سامان بھی نہیں تھے۔ یہ لوگ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر نکلے، تو رستے میں ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے بچ کے چلا گیا، اسے معلوم ہو گیا کہ حضور آ رہے ہیں، اس نے اپنا ایک آدمی جس کا نام زمزم بن عمر الانصاری تھا، غفاری تھا، اس کو روانہ کر دیا مکہ مکرمہ۔ اس نے اپنے اونٹ کی ناک کان کاٹ دی، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اور مکہ پہنچ کے لوگوں کو اعلان کر دیا کہ تمہارے قافلے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کر دیا ہے۔ اہل مکہ اپنا بڑا لشکر ابو جہل کی قیادت میں 1000 فوجیوں اور ساز و سامان کے ساتھ لے کر مقابلے پہ نکل آئے۔ ادھر ابو سفیان کا قافلہ بچ کے نکل گیا، ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو جہل کا لشکر بدر کی طرف روانہ ہے، اور بدر میں 3 دن قیام کرے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام نے بہت اچھی اچھی تقریریں کی، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، ان تمام نے وفاداری کا اعلان کیا۔ تو آپ نے انصار سے پوچھا، انصار نے بھی کھڑے ہو کے وفاداری کا اعلان کیا۔ حضرت مقداد بن اسود نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جو آپ سے کہہ دیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم آپ کے صحابہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، یہاں تک کہ آپ سمندر میں جانے کا حکم دیں گے ہم پانی میں داخل ہو جائیں گے، آگ میں کود جانے کا حکم دیں گے ہم آگ میں کود جائیں گے، یہاں تک کہ برق غمات تک جانے کا حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے پھر انصار سے پوچھا تو انصار میں سے کئیوں نے کھڑے ہو کر اسی طرح وفاداری کا اعلان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے مقام پہ پہنچ گئے، لیکن مشرکین پہلے پہنچ کر اچھی جگہ پہ قبضہ کر چکے تھے، پانی پہ قبضہ کر چکے تھے، پکی زمین پہ قبضہ کر چکے تھے۔ مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ ریت والی جگہ تھی، پاؤں دھس رہے تھے، پانی بھی موجود نہیں تھا اور رہنے کی جگہ بھی مناسب نہیں تھی۔ وہاں جا کے مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال دیا، اللہ کے نبی خیمہ لگا کے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور سجدے میں گر کے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر نے پیچھے سے پکڑ کے کہا کہ بس کیجئے، اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی۔ حضور نے مسکرا کے چہرہ اٹھایا اور فرمایا کہ ابو بکر مبارک ہو، جبرائیل زمین پر اتر آئے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین 500 فرشتوں کے ساتھ اترے جن کے سروں پر کالی پگڑیاں تھیں، اور بعض کہتے ہیں کہ سفید پگڑیاں انہوں نے باندھی ہوئی تھی۔ غزوہ احد کے دن فرشتوں کے سر پہ سرخ پگڑیاں تھیں، غزوہ بدر کے دن کالی اور سفید پگڑیاں انہوں نے باندھی تھی، یہ ان کی نشانی تھی۔ اور 500 فرشتوں کو لے کر میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ اترے تھے۔ حضرت جبرائیل آئے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے، اور حضرت میکائیل آئے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے۔ صدیق اکبر میمنہ پر تھے اور حضرت علی المرتضیٰ میسرہ پر تھے، یہ فرشتے بھی اتر آئے اور پھر بارش ہو گئی، مسلمانوں کی زمین بھی مضبوط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پورے منظر کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ اس کی تھوڑی سی تشریح ہے، میں نے زیادہ تفصیلات بیان نہیں کی، اس لیے کہ غزوہ بدر کا واقعہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، یہ طلبہ اس کی ترکیب سمجھ لیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک، بعض کہتے ہیں کہ حالت رفی میں ہے، یہ طلبہ ہیں کون کون، ذرا ہاتھ تو کھڑا کر کے بتائیں، تاکہ اگر زیادہ طلبہ نہیں ہے تو پھر عربی ترکیبیں نہیں کریں گے، ماشاءاللہ کافی ہیں طلبہ، تو اس لیے ابھی ترکیب سمجھیں اس کی۔ اس کی ترکیب سمجھ جائیں گے تو جہاد بھی سمجھ آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ یہ حالت رفی میں ہے اور خبر ہے مبتدا محذوف کی، ہاذہ الحال، ہاذہ الحال مبتدا کا، حال اخراجی کا ربک من بیتک بالحق، یہ جو مال غنیمت پہ لڑ رہے ہیں نا یہ لوگ، اے نبی آپ پریشان نہ ہو، جب آپ مشرکین سے لڑنے کے لیے نکلے تھے اپنے گھر سے، اس وقت بھی تو ان میں تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا، ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں، دشمن کا لشکر زیادہ ہے، کچھ راضی تھے کچھ راضی نہیں تھے، وہاں بھی ان کا اختلاف ہوا، لیکن اللہ آپ کو اور ان کو لے آیا تھا۔ جس طرح وہ نزاع ختم ہو گیا، اسی طرح یہ مال غنیمت کا نزاع بھی ختم ہو جائے گا، اے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا حالت نسب میں ہے، صفت ہے مصدر فعل مقدر کی، صفت مصدر فعل مقدر، استقرت للہ والرسول وثبتت، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایسے ثابت ہو چکا، مثل ثبات اخراج کا، جیسے آپ کا اپنے گھر سے نکلنا ثابت ہو چکا تھا، جیسے آپ کا اپنے گھر سے نکلنا یقینی تھا، اسی طرح مال غنیمت کا اللہ اور اس کے رسول کی ملک میں ہو جانا بالکل یقینی معاملہ ہے۔ یہ کاف بعض مفسرین کے ہاں تشبیہ کے لیے ہے، بعض مفسرین کے ہاں کس کے لیے ہے؟ تشبیہ کے لیے ہے۔ اس تشبیہ کی 3 توجیہات ہم بیان کریں گے۔ پہلی توجیہ، جیسے کہ نکالا آپ کے رب نے آپ کو مدینہ منورہ سے بالحق کی حق کام کے لیے، جہاد کے لیے، جیسے کہ یہ تشبیہ دی جا رہی ہے اس بات پر کہ جب آپ مدینہ سے نکل رہے تھے تو صحابہ میں تھوڑا سا نزاع ہوا تھا، اختلاف ہوا تھا، لیکن پھر یہ راضی ہو گئے تھے. تو یہ مال غنیمت پہ ان کا اختلاف کرنا بھی اسی کی طرح ہے جس طرح اس پر راضی ہو گئے تھے اس پر بھی راضی ہو جائیں گے. تشبیہ سمجھ آ گئی؟ انہم رضوا عند الحکم فی القتال انہم رضوا عند الحکم فی الانفال کما انہم رضوا فی الخروج. جیسے وہاں نکلنے پہ راضی ہو گئے تھے اسی طرح غنائم پہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے. تشبیہ ہو گئی. دوسری تشبیہ, کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. مال غنیمت کا یہ حکم کہ اب اس میں کسی انسان کی مرضی نہیں چلے گی, یہ حکم پکا ہو چکا ہے جس طرح آپ کا مدینہ سے نکلنا پکا ہو چکا تھا. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. تیسرا, یہ تشبیہ ہے, ہم المؤمنون حقا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. یہ لوگ سچے ایمان والے ہیں جس طرح آپ کا مدینہ منورہ سے نکلنا سچ تھا. سمجھ آگئی ان تشبیہ تینوں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کما تشبیہ کے لیے ہے ہی نہیں, تعلیل کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ کما بمانا لما. قرآن میں کسی اور جگہ بھی کما بمانا لما آیا ہے؟ کس جگہ؟ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اَي وَذْكُرُوهُ لِمَا هَدَاكُمْ. اللہ کو یاد کرو اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. تو یہاں بھی کما بمانا کس کے ہوگا؟ لما نصرہ کا, لما اخرجہ کا. اللہ آپ کی مدد کرے گا اس لیے کہ اس نے خود آپ کو اپنے گھر سے نکالا ہے. اللہ آپ کی مدد کرے گا, اللہ نے آپ کی مدد کی کس وجہ سے؟ کما اخرجہ کا, لما اخرجہ کا. آپ کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, آپ کا رب ہے. تو جب اس نے نکالا, تو جب نکالنے والا وہ ہے, تو یہ علت ہے اس بات کی, وجہ اس بات کی کہ وہ آپ کی مدد کرے گا. سمجھ گئے؟ یہاں کما کس کے معنی میں ہوگا؟ لما تعلیل کے معنی میں. ابو حیان وغیرہ کی رائے یہی ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے ترجمے میں اسی کو اختیار کیا. تیسری تشریح, کما میں کما بمانا قسم کے ہے, والذی. کما بمانا قسم کے, والذی. والذی اخرجک, قسم ہے اس کی جس نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا تھا. قسم کھائی, عظمت شان. اس لیے کہ جب مومن جہاد کے لیے نکل رہا ہوتا ہے نا, اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. صرف ایک اللہ ہی ہے جو اسے نکال سکتا ہے. تو قسم کھا کے کہا جا رہا ہے کہ قسم ہے اس کی جس نے آپ کو اس شان کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا تھا. تینوں تشریح یاد رہیں گی. کما بمانا تشبیہ ہو تو اس کی کتنی توجیہات ہم نے بیان کی ہیں؟ تین. اور اگر خبر ہو مبتدا محذوف کی تو اس کی ہم نے حاضی الحال کا حال اخراج کا عرض کیا ہے. اور کما بمانا لما ہو تو نصرہ کا محذوف ہوگا, اور کما بمانی والذی ہو تو قسم کے معنی میں ہوگا. کما اخرجک ربک, جیسے کہ نکالا آپ کو ربک آپ کے رب نے, من بیتک آپ کے گھر سے, بالحق ایک حق کام کے واسطے. اس میں دو چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی. نمبر ایک, لفظ رب. اللہ تعالی کے کئی نام ہیں, اللہ, رحمان, رحیم. تین بڑے نام ہیں. کتنے بڑے نام ہیں؟ کون کون سے؟ کیونکہ جو سب سے اہم ترین آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں کون سے نام آئے ہیں؟ تین. اللہ نام آیا, دو صفات آئی ہیں, رحمان الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, آگے الرحمن الرحیم. تو تین چیزیں زیادہ ہیں, اللہ, رحمان اور رحیم. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ لوگ؟ نقطہ سمجھیں اس میں ذرا. اللہ تبارک و تعالی کا نام اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو عدم سے وجود میں جو لانے والا ہے وہ اللہ ہے. ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا کون ہے؟ اللہ. ہم سارے عدم میں تھے یا نہیں تھے؟ ہمیں وجود میں کون لایا؟ اللہ. لفظ اللہ سے اشارہ ہے عدم سے وجود کی طرف آنا. الرحمن سے اشارہ ہے کہ وجود کی بقا کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں انہیں مہیا کرنا. کسی چیز کے وجود کے لیے کچھ چیزیں ضروری بھی تو ہے نا، وہ چیزیں مہیا کرنے والا کون ہے؟ رحمان ہے. ہمیں زندہ رہنے کے لیے چیزیں چاہیے نہیں چاہیے، پانی چاہیے، ہوا چاہیے، روشنی چاہیے، فلاں چیز چاہیے، کھانا چاہیے، پینا چاہیے، یہ ساری چیزیں دینے والا کون ہے؟ رحمان. اور پھر اگر ہم ہی دنیا میں رہیں تو یہ دنیا خراب ہو جائے گی. ایک خاص وقت میں ہمیں پھر عدم کی طرف لے جائے گا، وہ ہو گیا رحیم. وہ کیا ہو گیا؟ رحیم. تو لفظ اللہ وجود سے عدم سے کس کی طرف لانا؟ وجود کی طرف. لفظ رحمان، لفظ رحمان وجود کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ مہیا کرنا، اور رحیم دوبارہ ایک مخصوص وقت پہ اپنی حکمت کے ساتھ وجود سے کدھر لے جانا؟ عدم کی طرف لے جانا. ان تینوں کا خلاصہ ہے رب. ان تینوں کا خلاصہ کیا ہے؟ رب. الحمدللہ رب العالمین. رب وہ ہے جو پہلے کسی کو وجود سے، پہلے کسی کو عدم سے وجود میں آہستہ آہستہ لاتا ہے. اگر ہمیں اتنا بڑا پہلے سے بنا دیتا تو ماں کے پیٹ سے نہیں آ سکتے تھے. پہلے نطفہ بنایا، نطفہ کو علقہ بنایا، علقہ کو مضغہ بنایا، مضغہ کو لحم بنایا، پھر فکسون العظام لحمن، پھر اس کے بعد جان ڈالی، پھر ماں کے پیٹ سے نکالا، پھر تربیت کی، پھر ہمیں پہلے دودھ کی ضرورت تھی، دودھ دیا، پھر ہمیں کھانے کی ضرورت تھی، کھانا دیا، جو لمحہ بلحمہ ہر لمحہ خیال رکھتا ہو، پھر ہمیں ہر چیز دیتا رہا، پھر ہمیں اس دنیا سے واپس لے گیا آدم کی طرف، دوسری طرف لے گیا. تو جو ہر لمحہ خیال رکھتا ہے اسے کہتے ہیں رب. اسے کیا کہتے ہیں؟ رب. تو رب اسے کہتے ہیں جو بندے کی تربیت کرتا ہو، بندے کی تربیت. یہاں لائے ہیں رب. معلوم ہوا جہاد میں لے جانا بھی تربیت کا ایک حصہ ہے، ترقی کا ایک حصہ ہے، اور اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہاں اللہ بھی تو آ سکتا تھا، یہاں کوئی اور بھی. رب لائے ہیں رب، کہ رب جو تمہیں دینے والا، پالنے والا، کھلانے والا ہے، وہ تمہیں خود جہاد کی طرف نکال رہا ہے، اس لیے کہ جہاد میں نکل کے وہ تمہاری مزید تربیت کرنا چاہتا ہے، تمہیں اور اونچا لے جانا چاہتا ہے، تمہیں اور عظمت عطا کرنا چاہتا ہے. میں وہاں کہتا تھا، یہاں تو پشتو جاننے والے ہیں اردو جانتے نہیں. یہ اردو میں باپ کو ابا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابا. تو اگر کوئی عورت گھر میں پریشان بیٹھی ہو کہ میرا بچہ کہاں گیا، بچہ کہاں گیا، تو اسے کوئی آ کر کہے کہ اسے ابا لے گیا، کون لے گیا؟ تو عورت مطمئن ہو کے گھر میں بیٹھ نہیں جاتی. تو اگر کوئی جہاد میں جا رہا ہو تو سب پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں مرے گا جیے گا. تو قرآن نے کہا اسے ربا لے کے گیا ہے. کون لے کے گیا ہے؟ ربا. تو جسے ربا لے جائے گا، رب ضائع کر دے گا؟ جب ابا ضائع نہیں کرتا تو ربا کیسے ضائع کرے گا؟ جب باپ ضائع نہیں کرتا تو جو باپ کو شفقت اور رحمت دینے والا رب ہے وہ ضائع کر دے گا؟ اور مومن جہاد چھوڑ کے تو ترقی سے محروم ہوتا ہے. اللہ تیری تربیت کو ترقی دینا چاہتا ہے قتال اور جہاد کے ذریعے سے. آج ہمارا نوجوان ہے انگریز جیسے کپڑے، انگریز جیسی سیٹیاں، ڈسکو ڈانسر، نہ دنیا کے کسی فائدے کا، نہ آخرت کے کسی فائدے کا، زمین بھی پناہ. کل جہاد میں نکلتا ہے، لاکھوں مائیں کعبہ میں جا کے دعائیں کرتی ہیں، اللہ اس کو زندگی دے دے. یہ ترقی نہیں ہے، یہ عظمت نہیں ہے، یہ بلندی نہیں ہے کہ فرشتے اس سے ملاقات کے لیے زمین پہ اترتے ہیں، اس کی موت کو اللہ زندگی میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ ترقی نہیں ہے. مومن تیری ترقی بغیر جہاد کے ہو ہی نہیں سکتی. دیکھو لفظ رب لایا گیا ہے. کیا لفظ لایا گیا؟ پوری تشریح سمجھ میں آئی؟ اللہ، رحمان، رحیم، ان تینوں کا خلاصہ کیا ہے؟ رب. رب وہ ہوتا ہے جو درجہ بدرجہ کیا کرے؟ تربیت کرے. تو جہاد میں نکلنا بھی کس چیز کا حصہ ہے؟ تربیت، ترقی، اضافے کا ذریعہ ہے. جو اس اضافے اور ترقی سے رکتا ہے وہ پورا ہو ہی نہیں سکتا، وہ کامل ہو ہی نہیں سکتا. یہ نقطہ ذہن میں رہے گا آپ حضرات کے. کما اخراجہ کا ربو کا، جہاد میں جانے والے پریشان نہ ہو کہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نام نشان مٹ جائے گا. تمہیں تو تمہارا رب لے کے جا رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ رہے گا، تمہاری مدد کرے گا. من بیتی کا، آپ کے گھر سے. بیت سے مراد یا تو مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ مبارک مراد ہے، یا بیت سے مراد خود مدینہ منورہ مراد، کہ مدینہ سے نکالا. بالحق ای للقتال. دوسرا جو چیز میں سمجھانا چاہتا تھا وہ تھا بالحق. حق کے معنی تمام مفسرین نے لکھے ہیں قتال. کیا لکھے ہیں؟ لڑائی کے لیے. قتال حق کام ہے. تو جو لوگ قتال اور جہاد کی مخالفت کرتے ہیں وہ کس کی مخالفت کرتے ہیں؟ حق کی مخالفت. اور حق کی مخالفت کرنا مسلمان کا کام ہے؟ اور جو لوگ جہاد اور قتال سے محروم ہو وہ حق پر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ قرآن نے قتال کو کیا قرار دیا ہے؟ بالحق. تمام مفسرین سے پوچھ لیں کہ حق کے معنی کیا ہے یہاں. سب کہیں گے کہ حق کام سے مراد قتال، لڑنا. اللہ کے رستے میں لڑنا حق ہے، عبادت ہے، سچ ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سچ کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. منظر بیان ہو رہا ہے، کما اخرجہ کا، جیسے کہ نکالا آپ کو ربو کا، آپ کے رب نے، من بیتی کا، آپ کے گھر سے، بالحق حق کے لیے، قتال کام قتال کے لیے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ایک جماعت ایمان والوں کی، لکارہون، اسے ناپسند کر رہی تھی. نیا نیا موقع تھا، ابھی جہاد سمجھ میں نہیں آیا تھا، کہتے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے ہم کیسے لڑیں گے ابو جہل کے لشکر سے. تو انہیں ایک قسم کا اشکال تھا، انہوں نے پیش کیا، جب حضور نے ترغیب دی تو وہ ختم ہو گیا. یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے فی الحق کی، حق بات میں. یہاں بھی حق سے مراد قتال ہے. بعدما تبینا، اس کے بعد کہ وہ حق بات ظاہر ہو چکی تھی. تبینا کی دو تعویلیں ہیں، بعدما تبینا بانک لا تامر الا باذن اللہ، اس کے بعد کہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ آپ کا ہر حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. دوسرا معنی، بعدما تبین لهم بان اللہ وعدهم بالنصر، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو چکا تھا کہ اللہ نے ان سے نصرت کا وعدہ کر لیا ہے، سب مسلمانوں پہ واضح ہو گیا کہ جہاد میں کامیابی ہے، اس کے باوجود آپ کو تنگ کر رہے تھے. کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف. وہم ینظرون ای یعلمون، اور وہ جانتے تھے کہ موت ان پر آ رہی ہے. جس طرح کسی آدمی کو موت کی طرف لے جایا جائے تو وہ گھبراتا ہے، اسی طرح ان میں سے کچھ لوگ گھبرا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرما دی کہ جہاد سے پیچھے نہ رکو، دشمنوں سے ڈر کے اپنے امیر سے جھگڑا نہ کرو، بلکہ جب بھی اللہ تمہیں حق کام کے لیے تو گھر سے نکلنے کی دعوت دے تو نکل کے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ تمہارا رب ہے، اور رب کوئی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جس میں بندے کے لیے خسارہ ہو، بندے کے لیے نقصان ہو. تو جہاد میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارے لیے حکمتیں ہیں، اس لیے فوراً نکل جاؤ. تو حضور کو یاد دلایا گیا کہ انہوں نے نکلتے وقت جو تھوڑا سا جھگڑا کیا تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت تنبیہ فرمائی، تو یہ لوگ سیدھے ہو گئے اور میدان جہاد میں آ گئے. اسی طرح اب جو مال غنیمت پہ ان کا تھوڑا سا جھگڑا ہو رہا ہے، اب اللہ نے انہیں تنبیہ کر دی ہے، تو اس پر بھی یہ سیدھے ہو جائیں گے اور مال غنیمت کے بارے میں اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیں گے. یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا، اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جہاد کے کام کو ناپسند نہ جانے اور اسے موت نہ سمجھے، اسے زندگی سمجھ کے ہر وقت نکلنے کی فکر کریں، اور نکلنے کے بعد جب مال غنیمت مل جائے تو اسے شریعت کے مطابق استعمال کریں. مجاہدین کی صفات میں نے ان تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان فرما دیا.